Ja, dat denk ik niet, maar ik ga nee, niet weg, maar ik kan echt wel zijn dat jij er bent. Ja. Hey, hallo. Hey. Ja. Yeah. Hallo. Beep boop beep boop beep boop beep beep beep boop beep beep beep beep beep beep beep. Werkt ie? Nee, ik hoor wel, hij maakt een soort geluid, maar een ruis. Ja. Alleen niet jou. Wat lekker dat er ruis uit. Also, do I still need to give an introduction? Maybe in a minute. Ik heb daar wat ingeprikt. Mag ik even kijken? Dit is echt even heel erg niet het juiste moment om deze dingen te doen. Oké, dit geeft heel veel feedback. If we're supposed to be there, and I was like, no, it has been shadow. Oh, the sun all over. I missed the Drakenburg booty call picture. Kijk. They're all upside down, right? Yeah, but you can de versterkers. Yeah, I know. It's just checking if... Ja, en de kick en de snack. Nou, hallo luisteraar. Ja, we zijn op Krakenburg en zojuist is. Is het 12 over 1 geweest. En toen is het Krakenburg anti-Schiphol circus losgebarsten. Alleen het gaat iets langzamer door de warmte. En daardoor zijn we nog in de voorbereidende fase. Alleen die gaat helemaal niet veel. Het enige wat we versterken is de snare. Het is al bijna klaar. Ja, ondertussen is Krakenburg natuurlijk een hele bijzondere plek. Ik heb net al even een beetje rondgelopen en nou, het is echt paradijselijk. En vandaag bestaat Krakenburg zoveel jaar en is er het jaarlijkse grote feest. Ja, ik heb hem eruit gehaald. En, deze staat nu volgens mij niet aan. Nee, ja, want het paneel is nu wel. Hallo. Hallo. Hallo. Kan je de monitor inzetten? Die zit weer plus af. Wat een herrie, mensen. Nou, het is wel gewoon heel hard. Hallo. moet er dan niet... Ja, de soundcheck is in volle gang. Voor de monitor staan. Want als we alleen maar het gezang monitoren, dan hoeven de zangers dat toch niet te horen. Jawel. Oh, juist wel. Ja. We hebben alleen die ene mic aangestoten. Ja, dus kunnen die andere ook echt niet. Laten we dat sowieso net maar doen. Nee, nou, ik vroeg dat meer omdat dat houdt deze situatie wat minder ingewikkeld. Kunnen we even deze microfoon eruit halen? Ja. En kijken of het echt de feedback is? Van... Ik wil eerst even kijken of dat deze chain ook werkt. Maar dat kunnen we wel even... Dan moet de microfoon erin blijven, want anders kunnen we het checken. Ja, dan kan deze van helemaal naar beneden. Moet jij weer even muziekje spelen. Oh, okay. Ja, ik ben even mijn rug helemaal los aan het krijgen hier. Het is heerlijk. Ik voel me net een hond die zo aars op de tapijt trekt. Ja, maar ja. Het voelt wel echt heel lekker. Monitor apart te dienen. Dit zou echt wel moeten, hè? Jezus, Mina. Oké, nou, jij hebt iets de juiste geraakt. DFL. Is dat die? Dan moet deze misschien naar beneden, toch? Ja, daar moeten we nooit meer aan zitten. Ja, ik ga even de gain hier op wat naar beneden zetten, want dit is echt eng. Maar die speakers zitten er niet in, toch? Je hebt er net uitgehaald, dus dat moeten de monitoren. Ah, dat komt daar vandaan. Ja. Yeah. Oké, okay, nou die werken. Maar ja, het gelijk. Zijn we nou aan doen? Ja. Even op. Ja. Ik ga ze even allemaal op min 30 zetten. Ja. Yeah. Maximale is wat uit die monitors komt, dat we gewoon zouden instellen dat we het nooit hebben. Ja, maar dit is even één. Wat ik nu even niet helemaal snap. Kijk, we hebben deze. We hebben de AUX nu hier ingezet, toch? Ja. Deze faders doen niks. Maar deze kopen we wel. Maar voor deze engagement is PFL wel. Dan zou je dit moeten kunnen horen. Deze moeten we dan nog horen. Nou, ja, want daar, wat is je output nu? Alleen de monitoren. Ja. Nou, wacht even. Wat we willen op zich, we willen de monitoren onafhankelijk kunnen vaststellen van de stages en van de game. Dus de. Ah, je hebt de mix en de sub. Is die een sub niet? Zijn dat niet? Is dat de sub als in de bas of is dat de sub als in de monitor? De monitor weer hier. Oh, okay. In one. Alleen ik zie daar niet. En ja, je kan het. Ja, je moet kunnen schakelen waar wat je monitor. Volgens mij zou je het eigenlijk met die aux. Hier gaat onze output harder, maar hier hebben we de monitor. Zie je? Dus dat is chill. Dat is echt heel erg chill. Want als we nu weer de speakers erin gooien, dan kunnen we kijken of we dat. Ja. Wat waren de speakers? Oh, nee. Hier achter. Die met de witte sticker is. Hebben we nou mix of sub? Mix. Komt u niet uit de speakers? Nee. Maar dan komt u van daar niet uit. Oh ja, precies. Nu komt hij daar. Thank you. Nee. Maar misschien wel een jam sessie. Oh, dat is oké. Zullen we nu even een microfoon proberen om te kijken of je geen feedback geeft? Hey, iemand vroeg me om een boormachine te vinden. En dat die misschien hier in de buurt was. Ik denk bij de keuken. Okay. En dan is hij hier bij de crafts corner. Okay. Heb je daar al gekeken? Nee. Staat klaar om wat? Sta je klaar om de microfoon of de monitor eruit te knallen voor je? Nee, het staat nu allemaal aan, hè? Ja, want de speaker. Hallo. Ja. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, ik hoor mezelf. Ja. Dit is prima. En het gaat niet. Hi. Nu ga ik zingen. Ik schreeuw hard in de microfoon. En hoor je je goed via de monitor? Ja, jawel. Alleen. Die speaker staat ook hier reageert. Ik doe niet. Ja, maar het klinkt wel goed uit de monitor. Ja, dit is, ik vind het geweldig. Oké. Okay. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Doe het nog eens. Nee, die staat niet aangesloten. Oh, die kan maar niks zeggen. Nee. Laten we die mic ook even inpluggen. Ja. Kun je deze alvast uitdoen? Ja. Wat dan? Ik ben echt klaar uit voor die dingen. Heb jij een kabel klaar liggen? Of moet ik ook even deze? Hallo, hallo. Zo'n ding. Is niet lang genoeg. Oh. Maar je zit nu maar alleen maar links en met de monitor. Ja. Ja, dat is een dingetje. Ja. Maar we hebben. Ja, dit is de kabel die we hebben. Oh, hey, nee, maar wacht eens even. Hebben kijk eens. Ziet je al de kabel? Deze stapel. Toen dacht ik van ja, wat moet ik hier nou weer mee? Ah nee, dit is een mono. Maar er is ook een mono of sum. Deze even weghalen bij de speaker. Ja, is niet lang genoeg, hè? Nee, maar als een om is, hè? Nee, wel. Kom maar. Oh, dit is gewoon heel professioneel uitzien. Wat is het? Go. Hey, dus Luigi's stand-up comedy routine. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen, maar ik moet wel constant blijven praten. En dat presenteert mij toch met een probleem. Welkom bij het Krakenburg Festival. Dank u wel. We zijn officieel open. Denk ik. Ik heb geen horloge bij me. Oké. Wil je de andere proberen? Ja. Ja, lieve luisteraars, zoals je hoort is het Krakenburg Festival losgebarsten. Ik ben Luigi en ik probeer nu de andere microfoon. Niet heel ergonomisch, maar het kan ermee door. Ja, ik vind het helemaal prima. Hey Luigi. Ja, ben Boris. Ben je vaker op Krakenburg? Ja, ik kom hier wel eens. Zeg nog eens iets. Ja, Boris, ik kom hier wel eens om te tuinieren. Dat staat niet mooi. Wat hebben we nou met de monitoren gedaan? Waarom hoor je dat? Die foto's. Hallo! Nog een keer? Nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Luigi, hoor je mij door die monitor? Ik hoor jou door deze monitor, maar ik ga even iets meer naar achter staan. Dan weet ik zeker dat het niet door de andere speaker komt. Zeg het nog eens. Hoor je mij door de monitor? Ja, absoluut. Ik hoor je heel goed. Ik hoor mezelf ook heel goed. Ik hoor jou ook heel erg goed door de monitor. Nou, dat is heel fijn. Ik ben heel blij dat iedereen op het Krakenburg Festival ons gesprek kan volgen. Ja, het is ook wel een heel erg belangrijk gesprek. Dat is het zeker. Oké. Okay. Dan hebben we nog één. Deze geluid of deze draadloze vriend, die moet ook nog. Ja, ze hebben laat. Ik heb onthouden hoe je die moest aansluiten. Hallo! Yeah. Welkom! Draadloze vriend. Hallo. Weet je nog, je moest hem ook aanzetten. Nee, de microfoon zelf, die moest ook nog... Ja, de microfoon zelf moet ook instellen welke... Zo. De meest linker is nu ook de meest linker microfoon. Oh my god, wat slim. Holy shit. Ja, het geluid wordt nog even opgebouwd. En ik ga dan nu maar even, want het festival is natuurlijk al aan de gang. Gaat

introductie. We gaan door, yes. We komen zo terug, hoor. Jij wordt overroeld. I'm kind of only here for my own importance, but I'll do something for everybody. So I'm here to promote sock wrestling, which will start all the way in the corner of Oud Krakenburg, that has suddenly got a new name. Down the rat hole or something like that, but it's all in the corner. You have two people like Christmas ornaments on a rope trying to pull off each other's sock. Isn't that fun? If you don't think that is fun, which I think is a mistake, but you're free to think whatever you want. We also have a poetry slam in the barbecue area. And in the town square, you have the free shop, the crafts corner, and the bar to drink. So I think we can keep you busy for the upcoming few hours. Yeah, but little reminder again that we have sock wrestling in the corner and we need loads of people to make it extra fun. So see you there. Ciao! Van een touw. Maar voor alle vragen, kom kijken. Want, het is moeilijker om uit te leggen dan in één oogopslag te laten zien. Nou, lieve luisteraar, dat kon wel eens ingewikkeld worden. Want het programma loopt hier uit, zoals je misschien wel merkt. Maar er komt nu dus sokworstelen. Waar is het sokworstelen? Oh, dat de sokwrestling. Weet jij waar ze nou zei dat het sokkenworstelen was? Ik denk als je dit paardje volgt en dan nog een paardje naar links en ik gok ergens. Oh ja, daar, ik zie het staan. Sokwrestling, ja, er staat een bordje. Oh shit. Ja, best goed aangegeven allemaal. We moeten alleen nog starten. Ja, en ze zijn daar een kaart aan het maken, platgrond. En ik kan je enorm. En ik kan je enorm aanraden om naar de poepwc te gaan. Okay. Het is een heel mooi schilderachtig elfenpadje. Oh ja, we hebben net even een rondje gedaan. Dat ja, is wel die leuk. Is echt leuk. De poepwc is een aanrader. Oké.

You don't have to. No. You can also do rematching a little bit. Yeah. Yeah. Yeah. Might be good. Okay. Who wants to come down first? Right. Is anybody most tired? I'm okay. Nou, dit was de eerste wedstrijd van de dag en nou, het was spectaculair. En het is echt waar dat de twee sokken kwamen echt exact op hetzelfde moment in zicht. Maar ja, de deelnemer weet dat natuurlijk het beste, die heeft gevoeld. Ik denk dat je. Even helpen? Ja, dat gaat dus lastig. Ja, nu worden de deelnemers bevrijd uit hun. Ja, een hangende positie. Ze hangen aan touwen en aan een paar bomen. Nee, je trekt echt aan de verkeerde kant. Dit moet open. En dan moet zo, ja. Ja, en dat zijn hele slimme knopen die ze gebruiken. Deze mensen weten wat ze doen. Ik sta. Ja, oké. Ja, de eerste deelnemer is nu bevrijd. Oh, it's finished already. We hadden die laadjes erin gelaten. I'm okay. We left the drawers in to make it extra sturdy, but it's also extra painful. Oh, wacht. You wanna go? Zo. Helemaal toppie. Is there any interest in the model? I didn't ask yet. Because I wanted to do this first. Any new contenders? We see any more things. Jin and I will go. Oh, okay. That's amazing. Honorable fight. Okay. Do you want an extra pair of pants? I mean, I'm fine in my underwear, but if you're worried about the... Yeah, I was also thinking maybe straps, but they're big straps. It's fine. Oh, okay. Those are more comfortable. Hello. You just missed the first game. That's okay. Is the sock wrestling gonna go all day, all night? No, I'm not gonna go all day. No, because Casey was like, yeah, but the camping ground is gonna be like this type of year, but there will be the sock wrestling, so I don't know if you wanna. Soccer wrestling, and I was like, but is it gonna be like a... I think there will be some opportunistic soccer wrestling along the evening. You know? And a bunch of people are like, oh, I missed the soccer wrestling. And then, yeah. Ja, dus vanavond zal er misschien ook nog gelegenheid zijn om te sokworstelen. Oh, that is actually fun. That's a thought. Yeah. That's how really? Yeah, the climbing club in Canterbury? This is so specific. I was part of the climbing club in Canterbury. Really? Yeah. Oh! Yeah! I mean, I wasn't, but my partner was. Really? Well, when? I was president at one point. But like the students. No, medieval. How long did you study there for? And I went for like a research visit for 4 months. And then in November. Okay, no, yeah. A while ago. And I think the club kind of took a bit of a hit of COVID in it. Yeah, and also it became a gym bro place. Yeah. I was like, maybe I can. Yeah, that's kind of Alex. Is this all good? This is what we got checked. Okay. But if you climb on top. Yeah, but it was like. It's a bit wobbly, yes. Okay. Yeah. Is this right? No, I'm gonna broke down like that? Yeah. Nou, de eerste kandidaat hangt. Sorry, no, I was meant to move it. Yeah, but... Hij gaat nu sok aandoen. Oké, okay, this is a vampire. You're gonna die. De tweede gaat nu... Is het pretty bad this who you want about? Oeh, lala. Are you okay? Yep. I didn't put it in a very steady state. Also, you're not... What's up with it? Oh, no, no, man. Yep. Ja, tweede kandidaat, Hanks. De wedstrijd kan beginnen. Huh? Horns. Oké, okay. I need people to help with firing them off. Firing. What does that mean? Like, that means pull, pull the rope. Back, so then we swim towards each other. Okay. Okay. Maybe it's a little bit. Yeah, let's do that. Oh, yeah. Yeah, let's do that. Okay. Oh, I have rings on. Hope I will not hurt you. Do not. I don't want to swing you like right into each other. We'll be fine. Okay. Bam. 1, 2, 3. Too much tension on the rope too. I can keep it down. Make it best of five. Yeah. What? Out of five? Jesus. Best of five, yeah. You have to do it again. No. No. You ask a lot of energy. Yeah. Shall we just use the chair? I think it's yes, heavy. Yes, yes, yeah? I'm sorry. No. I wanted to make a little... Don't worry, like a trans hammock. Okay. I think you've been sitting longest, so you can get off first. Like on the... Yeah, are you steady? And then I'll pull this down. Yes. Yeah, this is... Yes. All good? Yeah. Okay. Yeah, it's your turn. There you go. Need to practice, huh? And I'll pull this down. Yeah. My ass kicked by everyone. To be fair, also... My foot is hurt, uh-huh. So I'm like being careful. That's my redemption from the Skillshare. Oh my god, sorry, good. I mean, I'm still in the harness. So. Yeah, but how are you? How are you? I'm sweating.

Yes, thank you. Okay. Is some help? Do you want us to pull you again or? I see you. Such commitment. Other sock, other sock. Yeah. Is that? Are you allowed? Well, now we are. I think everything is allowed. Everything is allowed. No scratching, I think. No scratching. Yeah. Not yet, but not yet. No. Almost there. This is exhausting. Oh! So close. Is this my heart beating or? Hey. Hi. Hoe is het? Ik heb een beetje een struggle. Hoe gaat het thuis? Oh, lekker eigenlijk. Oh. Nou, kom op! Uit die sok! Het was echt een super spannende wedstrijd. Er waren allerlei ongelijkheden die interessante uitdagingen opleverden. Een van de twee deelnemers is veel langer dan de ander. En de ander is volgens mij veel ervarener in dit soort activiteiten. En die had een paar echt ongelofelijke moves. Van die ontwijkende moves, dat je, ja, dat been dat kwam dan in de buurt van die handen van de ander. En dan maakte ze een enorme gekke draai, waardoor ze opeens helemaal alles anders was. En de ander, ja, totaal niet meer kon volgen waar die sok nou gebleven was. Waar het natuurlijk allemaal om gaat bij sokborstelen. De bedoeling is dat je de sok van de tegenstander afrukt. En de kandidaten hangen dus aan twee touwen in een tuigje. Zweven ze op net enige afstand van elkaar, waardoor ze al slingerend, wild bewegend. Nou, tot zover de verslaggeving van het sokkenworstelen op Radio Paddepoel. We gaan weer even aan de wandel. Ja, dit was echt een extreme aflevering dit. Wauw. Het duurde wel 10 minuten die wedstrijd. Ongelooflijk. Wij gaan nog even aan de wandel, even kijken wat er nog meer gebeurt. Er vliegen hier ook methaanvogels over. Mooi hè, wil je hem kopen? Ja. Ja? Ja, op zich wel. Wat voor range? Ja, weet ik niet. 100 miljoen euro. Nou, ik vind het serieus. Wat de hele snelle deal is dit. Ja, ik wou hem op marktplaats gaan zetten. Mijn ouders hebben hem... Ik heb hem laatst gebruikt toen ik 3 was, dus dat is 25 jaar geleden. Ik zeg net tegen hem van... Hij heeft op Vlieland op Stottermelk gestaan. Ja. Weer en weer doorstaan. Ja. Wordt hier... staat hier een hele mooie tint. Dank je wel. Zo'n katoenen ding of zo, weet het. Hey. Hi. Is er nu toevallig koffie? Koffie? Koffie misschien op de bar. Oh. If niet, jij kan weer komen en ik maak koffie voor je. Oké, ja. Thanks. Nog even de cocktails van de cocktailbar. Dat is dus de Hugo, dat is de Krakenburg cocktail. Met elderflowers. Dan is er de Dark and Stormy. Like the Abyss. Late Stage Capitalism. Dan is er een gin and tonic voor Jingles and Tingles. En een Sangria Ooh Exotic Pale. En een alcoholvrije appel spritz. Thank you. Ik ben niet een announcer. Hello. Announcement. Workshop on liberation ecology starting in 5 minutes in the space left of the bar, talking about why we do the stuff we do, why do we take action, why, what do we expect to happen. See you soon. Hey. Nee, deze werkt gewoon nice, volgens mij. Dus misschien staat deze te dicht bij die, dat kan ook. Ja, daar komt nog niks uit. Maar, en dit is ook een andere mic, dat kan het ook zijn. Maar, ik kan even... Maar nu staat wel... Ja, ze staan ook een beetje dicht bij elkaar inderdaad. Komt er nu iets uit die monitor? Hey, ho, ho, ho. Ik denk het niet. Hey. Sha. Hey. Of is dat weer die... Er komt wel iets. Ja, er komt iets uit. Is het niet, dat is niet die. Hey. Ha. Ja, met zo'n heel zacht. Ja, dat is heel zacht. Tja. Je kan ze daar harder zetten op dat ding. Oh, oké. Zal ik dat even kijken? Hey. Ja. Ja, gaat wel weer. Feedback, hè? Hey. Ja, dit is... er komt, denk het wel, ja. Misschien context dat het alweer... Hey, ja. Ha. Ja. Op zich, nice. Dat is prima. Hey. Ja, hij distort een beetje, maar dat is niet zo heel erg, denk ik. Ha. Check. Hey. Ha. Hey. Check. Ik heb ook het idee dat ik hem harder op huur. Hallo. Maar dat is ook logisch hoor, want dat is natuurlijk de main BA. En hij distort een beetje, maar op zich is het niet heel erg, denk ik. Ha. Hey. Hallo. Check. Hallo. Hey. En deze is ook niet kapot, dat scheelt. Deze kraakt veel minder. Hey. Haha, ja, ik denk dat dit op zich not bad is. One, hey, hallo. Wow, die gaat een beetje in feedback al. Ha, hey, hallo. Hey, check. Ja, ik denk dat dit ook kan. Ja, prima. Ja, top. Toppie. Waarom is hij dan met zo'n nee, dit snap ik dan. Je hebt hem niet teruggeschakeld toen hij in feedback. Ja, ik heb het hem iets zachter gezet. Wat zou kunnen is, ik weet niet of ik in de tussentijd, ik heb die mic wel vervangen, dat ik die 5 seconden kick heb gelegd. Dus dit is een andere mic. Ja, ik weet niet of de mic wel vervangen. Ja, oké. Ja. Oh, er zijn ook nog de kickers. Het is zo de snare. Ja, nice. Wat je kan, ook kan doen is hem gewoon iets hoger en dan van achter en dan op de snare mikken en dan heb je een soort van overhead, maar aan de andere kant, ik denk dat die backends en zo dat echt wel doorkomt. Dan is een snare gewoon nice. Hello, is the microphone on? Do you want to be on? Yes. Which one is it? Whichever one you choose. Okay, I would like this one. Okay. Hello, people. Hi. We are going to start the queer bondage workshop. So if you are interested, we will meet at the quiet tent. And if we cannot... Oh, hello. Yeah. If we cannot fit in the quiet tent, then we have to figure out another place to go. But if you would like to do the queer bondage workshop, we are meeting now in the quiet tent. Thank you. Ja, ik kan wel even een stokje pakken.